Muhterem efendim, Allah'ın inayeti ve sevki mahfuz, bugün dünyanın dört bir yanına ulaşmış olan gönüllüler hareketi, esbab açısından dün yeni evlendiği eşini, ağlayan çocuğunu, kurulu düzenini ve maddi manevi füyuzat hislerini arkada bırakan adanmışların sayileri üzerinde boyatıp gelişti. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ Ayet-i kerimesinde zikredilen hususlar, bir manada hizmetin temel dinamiği olan adanmışlık mefkuresi adına tehlike arz eden hususlar mıdır? Bu tehlikelerden korunma nasıl gerçekleşebilir? Onur tahtisi nimet kabilinden ifade etmek lazım. Belki her zaman bizim de ifade etmemiz lazım. Hususiyle şöyle böyle evvelen ve bize saniyen ve bilaraz bu hizmette böyle rehberlik yapıyor olma konumunda bulunan insanlar. Çünkü insanlar yapılan bu şeyleri bir iştihat hatası olarak belli şahıslara verme gibi bir adetleri vardır. Ehli dünya da öyle, ortaya konan çok önemli bir meseleyi ille de böyle büyük gördükleri bir insana verme gibi bir adetleri vardır. Mübalağaya girmemek suretiyle böyle bir hatayı irtikap edenleri Allah affedebilir. Mutlak demiyorum ben. Çünkü iştihat hatası yapıyorlar esasen. Yani bir milletin sadrında, sinesinde öyle bir heyecan olmasa, bir millet öyle bir şeye hazır olmasa, hatta o mevzuda kullanacakları argümanlar hazır olmasa bu şeyleri yapmak mümkün değildir yani. Sizin bizim hesabımızda öyle bir dönemde yetişmiş öğretmenler olacak, rehberlik yapacak insanlar olacak ve sonra millet civan mertliğe alışacak, himmet denen bir faktör ortaya çıkacak. Herkes böyle canı gönülden hasbi olarak alın teriyle kazandığı şeyler orada Allah yolunda infak edecek. Bütün bu şeylerin hepsinin bir araya gelmesi ihtimal hesaplarına göre böyle 10 tane faktör vardır. Milyonda bir ihtimalde olur. Bu açıdan da bu meseleyi ne bir şahsa, ne bir kaç tane şahsa, ne bir şahsın dehasına, ne başkalarının mevzudaki tedbirine vermek doğru değildir katiyen. Bu mevzudaki tembihte kusur etmemek lazım. Ne birini olabildiğine şişirerek onun boynuna kıralım bu hadis ifadesidir. Birini yüzüne karşı methedince bir sahabi, Efendimiz kardeşinin boynunu kırdın diyor. Çünkü herkes öyle bir yüke dayanamayabilir. Gerçekten kendinden bilebilir. Hususiyle günümüzde gaflet çok ileride. Enaniyet azgın bir firavunluk halinde hükmediyor bize. Böyle bir dönemde bir de birini maşallah, barekallah falan filan, bu maşallah, barekallah da bunlar laf, söz kelime sözü. Maşallah demek işte Allah diledi demektir. İnşallah Allah dilerse demektir filan. Esas onların manaları da mülahazaya alınmadan öyle deniyor ama fakat aslında bir şahıs putlaştırılıyor, mitleştiriliyor veya şahıslar veya bir kadro veya bir ekip. Onları bütün bütün görmezden gelmemek lazım. Dua etmek lazım. Allah'ım hizmette sabit kadem eyle, inhiraf ettirme, istikametten ayırma, imanda, izanda, marifette, muhabbette, aşkı, iştiyakta onları daima bunlarla serfiraz kıl falan. Evet, bu meselenin sık sık bizim arkadaşlarımız tarafından vurgulanmasında ben yarar görüyorum. Böyle ehli dünyanın da esasen bu mevzuda büyüttüğünüz kimselere karşı hasmane bir tavırları oluyor. Bu aynı zamanda böyle mesele, millete mal olmuş bir mesele, belli şahıslara mal edilmek suretiyle onun hakkında böyle değişik mülahazalara insanlar giriyorlar. Acaba nasıl olur bu, ondan sonra ne olur falan, kim gelir buraya falan, onun hakkında nasıl geliriz falan gibi. Kimseyi bu türlü günahlara sevk etmemek lazım. Bir miadı varmış bu işin. Miadı dolunca Allah Celle Celaluhu Anadolu insanına yeniden Cenab-ı Hak açılma imkanları bahşeylemiş. Belli bir dönemde at üstünde, elde kılıç, sırtta sadak ve ok öyle gidilmiş buralara. Yani bir yönüyle tedip etme işi, aynı zamanda kendini gösterme işi, kuvvetin hakkını verme işi esas olmuş. Maddi kılıç kınına girdiği bu dönemde tamamen mesele irşat esprisine dayanıyor. Yani bizim irşat mevzuundaki ortaya koyduğumuz tarif de şudur. İnsanların gönülleriyle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek Allah'la gönülleri buluşturma. Yeniden. Bunun akli, mantıklı usullerle, sistemlerle, çok önemli böyle inandırıcı kıyaslarla, önermelerle sizin dediğiniz gibi insanları inandırma. Şimdi bu dönemde Cenab-ı Hak böyle bir vakti merhunu varmış, olmuş ve arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanına açılmışlar. Fedakarlığın kertesi neydi, seviyesi neydi onu bilemem ben yani. O fedakarlığı alkışlamadan edemem. Yani arkadaşlar burada televizyonda o belgeseli seyrederken ağlıyorum ben burada. Çok ızdırap çekmişler, çok sıkıntılara maruz kalmışlar. 3 ay, 4 ay, 5 ay maaşlarını alamamışlar. İşçi gibi, amele gibi okulların içinde çalışmışlar. Zannediyorum bir amele gibi çalıştılar bu arkadaşlarımız. Şimdi bunu görmezlikten gelmemek lazım. Fakat minnet Allah'a, minnet Kudaya diye bir yönüyle yarısı Arapça, yarısı Farsça, Türkçemize mal olmuş bir kelime vardır. Minnet Kudaya. Evet. Her zaman Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım. O bize bu kalbi vermeseydi, arkadaşlarımız o kalbi vermeseydi, o fedakarlık hissini vermeseydi, o adanmışlık ruhunu vermeseydi, bu insanlar gitmezlerdi oraya. Gittikleri yerlerde o güzel insanlar onlara bağırlarını açmasalardı, onlar bir şey yapamazlardı ki. Evlerine misafir etmeselerdi, kabul etmeselerdi, hayır biz sizi tanımıyoruz deselerdi, hiçbir şey yapamazlardı onlar. Bakın bunları gönderen Allah Celle Celaluhu onların kalbine de vüd vaz ediyor, koyuyor yani. Yani siz bir adanmışlık ruhuyla, fedakarlık hissiyle çıkıp gidiyorsunuz. Ama karşı taraf da ayrı bir fedakarlık yapıyor. Kendi yetiştiği kültür ortamının bir yönüyle gereklerine rağmen o da başka şeyler yapıyor yani. Farklı bir kültürle yetişmiş. Diyelim Orta Asya'yı düşündüğünüz zaman da 70 sene bir tiran şeyi baskısı altında, bir komünizm diktatörlüğü altında bunlar baskı yaşamış insanlar. O iki nesil, üç nesil öyle yetişmiş yani. Şimdi buna rağmen o insanların bağırlarını açmaları, hoş geldin demeleri, hoş amade etmeleri, bunlar çok önemli şeyler yani. Bizim yapacağımız şeyler değil. Bundan dolayı da Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Şimdi evet, fedakarlık dediğimiz zaman senin ayette söylediğin şey esasen hakikaten öyle fedakarlık yapmış, öyle bir adanmışlık ruhuyla o şey çalışmasında Nilüfer Hanım Göl'e de zaten esas önemli dinamik bu adanmışlık ruhu dedi falan yani. Bu insanlar başka bir mülazaları yok. El alem yurt dışına gitmek için 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar bilmiyorum. Ben öyle matematikten de anlamam, paradan da anlamam da neyse falan. Fakat sizin arkadaşlarınız burs ölçüsünde paralarla gidiyorlar oraya. Ya bu mesele öyle yaygınlaşmış, öyle kabul edilmiş ki üniversite hocaları da öyle alıyor, rektörleri de öyle alıyor, dekanları da öyle alıyor, lisenin başındaki müdür de öyle alıyor yani. Bu çok önemli bir faktör. Bunu görmezden gelmemek lazım. E bu insanlar, bunlar da insan, bunlar da cismaniyet taşıyorlar, bunların da bedenleri var, bunların da arzuları var, bunların da istekleri var. İşte onlar için de zü'ineli nasr-ı müşavat minen nisai vel benin vel kanatıril mukantaratim nezzeb. Onlar da esas aile efratlarıyla en azından yani gayrimeşru daireye girmeseler bile o süslenmenin, o süslendirmenin esas meşru dairedeki şeyinden istifade etmek isterler veya en azından ona saygı duymak isterler. Evet, hübbü şahat, düğünelinas hübbü şahat minense vel benin, evlat yani, evlat işte evlatlarından ayrılıp gidiyorlar. Geçen de bir yerdeki arkadaşların şeylerine baktım, 6 senedir ben Türkiye'ye gidemedim diyor. Şimdi asker değil yani, bu terhise bağlı değil. İsterse Erzurumların tabiriyle çubuğu gemekor ayrılır oradan gelir, ben gidiyorum diyor Türkiye'ye. Gelmiyor, öyle bir niyeti de yok diyor. Hatta bazıları öyle ki arkadaşlarının kuvve-i maneviyelerini takviye adına diyor, ben ölürsem cenazemi Türkiye'ye götürmeyin. Oysa ki benim burnumda tütüyor, Türkiye'nin toprağı yani. Bir avuç toprağına dünyaları değiştirmem. Bu arkadaşları kendimden geri düşünemem ki ben bu mevzuda. Fakat diyor arkadaşlarıma örnek olmak için ben burada ölüp burada gömülmek isterim. Bu fedakarlığı öyle taçlandırma, öyle noktalamak icap eder. Yani noktayı öyle koyacaksın. Bunlar önemli şeyler. Evlat. Vel kanatiril mukantarati, çok para kazanmak yani o arkadaşlar her birileri eğitim seviyeleri itibariyle değişik branşlara böyle intisap etseler onlar da zengin olabilirler. Hele bir de böyle vesayete girseler, siyasi vesayet filan, başka vesayet, vesayet, vesayet. O vesayetlerde aparacakları şeylerle onlar da zengin olabilirler yani. İşte o kanatiri mukantaradan, kantar kantar altından, gümüşten, dolardan, sonra neden? Avrodan. Evet bunlar kati alaka ediyorlar. İşte fedakarlık bu. Vel hıylil müsevemeti diyor yani. Onlar da atlar, araba. O zaman at vardı, özür dilerim, katır vardı, deve vardı filan. O gün Mercedesleri, Ferrarileriydi bunlar. Evet. O gün insanın gönlünün takıldığı, arzu ettiği şey, olmasını istediği şey onlardı. E günümüzde böyle bir araba yani. Kazanayım, benim de bir arabam olsun. Böyle tatil günlerinde bineyim onun. Bir sahile gideyim orada, azıcık dinleneyim, kafamı dinleyeyim falan derler yani. Böyle en'am. Onun dışında yeniden işte hayvanlar, sürü sürü hayvanlar bu da. Bu biraz işte toplumun değişik kesimlerinin daha çok iştigal ettiği, daha çok alakadar olduğu şeyler yani. Bunlar, şimdi bunlar insanı alıkoyacak şeylerdir yani. İnsanın boynunda bir tasma, ayağında pranga gibi şeylerdir. Bütün bunları kırarak, bu zincirlerden boşalarak, boşanarak insanın bu değişik yerlere gitmesi, açılması çok önemli fedakarlıktır. Mebde'de böyle bir fedakarlık yapan insanlar bu meseleyi bazen sonuna kadar götüremeyebilirler. Giderler, giderler de bir yerde bu şehavata takılabilirler. Fedakardır. Yani ona demişindir ki Çin'e git, gitmiştir. Maçin'e git, yine gitmiştir. Fakat bazıları için mukadder belki ihtimal dahilindedir. Gittiği o yerde yeniden hayatını bir başkasıyla da değiştirmiş olabilir. Yani orada başı dönebilir onun. Bakışı bulanabilir. Farklılaşabilir. Değişebilir hafizanallah. İmkanlar görünce değişebilir. Evet bunu istidradi olarak yani antiparantez demek bu. Arz edeyim ben. Bu arkadaşlar içinde böyle binde bir bile desem ben arkadaşların hukukuna tecavüz etmiş olurum. Olmadı değildir yani. Fakat binde bir bile fazladır yani. Bu da çok önemli. İnsanlığın iftihar tablosunu görmüş, onun rahle-i tedisi önüne oturmuş. İnsanlar içinde de bu kadar zikzak çizen, bu kadar zehir yaşayan, kayma yaşayan insan olmuştur. Mürtetler olmuştur yani. Efendimizin ruhun ufkuna yürümesini müteakip istidat hadiselerinde oraya katılanlar olmuştur. Bir kısım menfaatler ve çıkarlar mülahazasıyla, makam mülahazasıyla veya işte şahsa adına endişelerinden dolayı, evladı yal endişelerinden dolayı, mal mülk sahip olması mülahazasından dolayı bir yönüyle belki o sadakati, o vefayı koruyamamışlardır. O adanmış ruhunu, dipdiri ruhunu, adanmışlık ruhunu dipdiri tutamamışlardır. Şimdi bir tehlikedir yani bu aslında. Hazreti Pir de mektubatta ifade ettiği gibi hücumatı sözüyle, hücumat sitte sözüyle ifade ediyor. Yani 6 tane virüs insana musallat olan. Fakat o kendi dönemi itibariyle belki en önemli virüsler üzerine. Yani AIDS virüsü gibi bu. İşte bilmem veba gibi, taun gibi, şimdi kolera gibi filan, şimdi Haiti'de var malum. Daha böyle çabuk insanı öldüren virüsler üzerinde duruyor orada. 6 tane öldüren virüs üzerinde duruyor. Ama bunların sayısı çoktur. İşte bunlar da bir yönüyle virüs olabilir. Yani sizin mahiyetinizde mündemiş bulunan, sizin içinizde bir yönüyle Allah tarafından konan ve bir yönüyle potansiyel olarak kötülüklere de açık, aynı zamanda meşru dairelere de açık bu duygular olumsuzluk istikametinde değerlendirilebilir. Bu açıdan Cenab-ı Hak bir emaneti bize taşıttırıyorsa şayet bence dişimizi sıkarak, sabırdan biraz evvel bahsedildi, dişimizi sıkarak sabredip omuzumuzdaki bu emanete ihanet etmemek lazım. Onun için Hazreti Pir'in dualarından bir tanesi de şu: Allah emanetini alacağı güne kadar bizi emanette emin kılsın diyor. Diyor yani. Şimdi böyle bir adanmışlık ruhuyla, bir fedakarlıkla dünyanın dört bir yanına açılmıştır, açılabilir arkadaşlarımız. O bir fedakarlık. Onu ruhaniler bile alkışlar. Gelecek nesiller onun serencamesi anlatıldığı zaman bir yad-ı cemil olarak hep onları dillerine dolayacak ve anlatacaklar. Ayrı mesele. Fakat bir de dökülenler olacak, dökülüp yolda kalanlar olacak. Kabe'ye beş adım kalmışken, ruhunun Kabe'sine, belki Sidretül Müntaha'ya beş adım kalmışken, hafizanallah, orada ya şehvete takılmıştır, ya paraya takılmıştır, ya evladı ya sevdasına takılmıştır, ya rahata takılmıştır, ya korkuya takılmıştır, ya temperverliğe takılmıştır, ya hasede takılmıştır, ya rekabete takılmıştır, ya bilmem neye takılmıştır, bir şeye takılmıştır. Böyle dört adım kala. Hadis-i şerif bu meseleye yaklaşırken farklı yaklaşıyor. Buyuruyor ki insan mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Mümin olarak doğar, kafir olarak yaşar, mümin olarak ölür. Döner yani. Kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, mümin olarak ölür. Hafizanallah. Mümin doğar, mümin yaşar, kafir ölür. Hiç kimse akıbetinden emin olmamalı. Emniyet küfürdür. Yeis küfür olduğu gibi emniyette küfürdür. Allah'ın rahmetinden kafirlerden başka kimse ümidini kesmez. Fakat emin olma, endişe duymama, korkmama. Her zaman acizane arz ettiğim gibi Esved İbni Yezid-i Nekay İsrail döneminde olsaydı peygamber olurdu. Öyle bir insan. Ayşe validemizle minverayı cap görüşmüş. Tabiinin büyüklerinden, Kufe mektebinin kurucularından, Hammad İbni Ebi Süleyman üstadlarından, bu İbrahim Nekai'nin üstadlarından, aynı Nekai ailesi içinde çok önemli bir sima. Vefat ederken kıvranıp duruyor böyle, ızdırap çekiyor. Akrabası Elkame yanına geliyor, o da dahi bir insan. Hadiste, fıkıhta o mektebin kurucularından, o ekolun kurucularından. Ne o diyor, günahlarından mı korkuyorsun? Ya ne günahı diyor. Ben kafir olarak gitmeden korkuyorum. İşte bu kadar endişe taşıma aynı zamanda. O kadar endişe taşımanın yanı başında rahmeti ilahi çok geniş. Benim şimdiye kadar İbrahim Ethem Hazretlerinin ve Hasan Şazeli Hazretlerinin dediği gibi bugüne kadar senin kapına nice mücrimler geldi, hiçbirini boş çevirmedim. İşte ben de onlardan biriyim demek gibi. Malum o şeyi, manzum şey, ilahi abdüke lâse etâke mukirren bizzunubi ve gaddâke ve in teğfir fe ente ehlun lidâke ve in tadrut fe men yerham sivâke. Zirvedekiler hep böyle düşünmüş, hep bu mülahaza ile yaşamışlar. Bu açıdan da mebdede böyle limandan ayrılırken, rıhtımdan ayrılırken veya işte rampadan bir peyke binip semaların derinliklerine Baytekin gibi açılırken çok halisane, çok samimane olabilir. Fakat başka bir yerde şeytan bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar sözü yine Hazreti Pir-i Muğan Şemitaban'a aittir. Şeytan bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşır diyor. Bir şey yapmayanla şeytan uğraşmaz ki. O zaten nasıl olsa hiç emir almadan, direktif almadan şeytanın çizdiği yörüngeye göre, plana, projeye göre hareket ediyor. Bir menkıbeyle dinlendireyim. Birisi bizzat caminin önünden geçerken camide millet namaz kılıyor. Zikir fikirde bulunuyorlar. Orada şeytanla karşılaşıyor. Ne duruyorsun burada? Diyor şu caminin içindeki insanların çıkmasını bekliyorum. Niye bekliyorsun? Ağızlarına bir gem vurmak için bekliyorum. Benim de diyor bir gemim var mı? Diyor senin geme lüzum yok ki sen yani. Küçük bir işaretle arkadan koşa koşa geliyorsun. Evet. Bu açıdan da ister onlar insi şeytanlar, İsterse cinni şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Şimdi niye yani hemen küçük bir işaretle gel dediğinde böyle terbiye görmüş şeyler gibi, munis hayvanlar gibi arkasından koşacaksa niye yani ondan uğraştın ki? Kimle uğraşır? Kendi ruhunun heykelini ikame etmek isteyen kahramanlarla uğraşır. Onu işten alıkoymak için uğraşır. Onun için yine arz etmiştim, müsaadenizle tekrar edeyim. Ebu Leys Semerkandi'nin, bu hem fakih hem muhaddistir, Tembül Gafilin diye Rekaik'e dair bir kitabı var. Tembül Gafilin. Bu kitabın en son faslında şeytanla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşılaşması anlatılıyor. Kütüb-i Sitte'de sıhhatli bir hadise görmedim onu da, fakat o zat, önemli bir zat, anlatıyor. Orada şeytanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 tane soru soruyor. Şeytan da cevap veriyor. O sorulardan en baştaki soru şu diyor: dünyada en çok kimden nefret ediyorsun? Türkçemizi ifade edeyim mi ben argo tabiriyle? Kime gıcık oluyorsun? Sana diyor. Neden insanların istihar tablosu? Bütün insanlığın ruh abidesini ikame edecek bir zattır. Şeytan ona düşmandır. İnsi şeytanlar da ona düşmandır. Başkalarıyla uğraşmazlar. Seninle uğraşırlar. Bu önemli. Hiçbir peygamberi yerinde sabit bırakmamışlardır. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerin göbeğinde neşet ediyor ve güçlü bir aileye mensup. Fakat yaşatmıyorlar orada. Medine'ye göç etme mecburiyetinde kalıyor. Seyyidina Hazreti Musa Eyke'ye veyahut Medyen'e göç etme mecburiyetinde kalıyor. Şuayb aleyhisselam diyorlar yani. Hazreti Lut göç etme mecburiyetinde kalıyor. Hazreti İbrahim göç etme mecburiyetinde kalıyor. Bütün peygamberlere baktığınızda esasen neşet ettikleri, geliştikleri yerlerde onları yaşatmamışlar yani. Hazreti Pir'in hayat-ı seniyelerine bakacaksak olursanız şayet, 28 senedir çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Memleket memleket sürgüne gönderildim. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Falan oldu filan oldu diyor. Yani insi şeytanlar da cinni şeytanlar da çok ilişir, çok dalaşırlar, çok çelme atarlar. Bu açıdan belli bir dönemde böyle fedakarlık ruhuyla, adanmışlık ruhuyla dünyanın dört bir yanına bir rıhtımdan, bir limandan açılmış olabilir insanlar. Bir garajdan açılmış olabilirler, bir rampadan açılmış olabilirler. Fakat unutmamalılar yani bunlar. İhlasın zirvesine çıksalar bile orada şeytan çelme atabilir hafizan Allah. İşte orada züynel nasubü şahavat, ya kimisinin karşısına şahavatı çıkarır. Hafizan Allah, gözle, kulakla, dille, dudakla, elle, ayakla ve fiilen ona zina ettirebilirler hafizan Allah. Dolayısıyla ruhunu öldürürler. Hazreti Pir diyor ki insanda bazı latifeler vardır ki onlar öldükleri zaman dirilmezler diyor. Şimdi onlar zat-ı uluhiyeti tam bilmeye esas teşkil edebilecek, zat-ı bahti idraka vesile olabilecek şayet dinamiklerse, insan öyle bir kayba uğruyor ki, öyle bir kayba uğruyor ki telafi etmesi mümkün değil. Hatta bazı latifeler söner ve ölür diyor yani. Hani kafirde niye olmuyor o? Kafir Müslümanlığa girmesiyle yeniden hayata geliyor gibi oluyor. Öyle kabul ediliyor. Amr ibn As Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini sıkarken sıkıyor böyle. Sonra sıkmasına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nedir yani? Mâzâ te'ani ya Amr buyuruyor. Beni affetmeni istiyorum diyor. Bilmiyor musun diyor, İslam geçmişteki her şeyi siler süpürür götürür diyor. Onları Allah küfre düşürmesin de kafir etmesin de. Fakat öyle bir avantajları var yani. Anasından doğuyor gibi geliyor. Fakat sen sarayın içinde harem dairesinde doğmuşsun. Sen Kur'an'ı tanımışsın. Sen İslam'ı tanımışsın. Onun için Hazreti Pir burada da İhlas Suresi'nde diyor ki bu İhlas Kulesi'nin başından düşen kimsenin derin bir çukura düşmek ihtimali var. Düz yere düşmez o. Neden? Bihasebil mağnem el mağrem. Fıkıh metodolojisinde bir disiplin bu. Yani bir şeyin kazancı ne kadarsa ceremesi de o kadardır. Riski de o kadardır. Bu açıdan Allah Celle Celaluhu lütfetmiş, sokakta bırakmamış, koridorda bırakmamış, efendim lobi salonunda bırakmamış, harem odasına almış. Şimdi odanın kendine göre erkanı vardır yani. Sen Allah'ı bilmişsin, peygamberi bilmişsin, dini bilmişsin, diyaneti bilmişsin. Çok önemli şeyler duymuşsun. Bir yönüyle ruhunun abidesini ikame edeceğin yerde hafizan Allah İhlas Kulesi'nin zirvesinden ihlassızlık yaparak bazı şeyleri nefsaniyetine, cismaniyetine, kazuratı beşeriyene bağlayarak hafizanallah gayaya yuvarlanmaya namzet hale gelmişsin. Haşa, sizi tenzih ediyorum da yani örnek olarak arz ediyorum. Bu açıdan yani her zaman geçtiğimiz, geçeceğimiz yollarda, güzergahta şeytanla bir trafik yaşayacağımız, nefsi emmare ile bir trafik yaşayacağımız söz konusudur. Yürüdüğümüz yol İslam şehrahı da olsa sırat-ı müstakim o manayı verebilirsiniz. İnsanın şaşmadan yürüyebileceği bir yoldur. Fakat sağdan soldan o kadar patikaların kapısı açıktır ki o yola. Hafizanallah. Bir yerden nefis, bir yerden şeytan, bir yerden sizin heva ve hevesiniz hafizanallah bir çelme takar, baş aşağı getirebilir. Onca mesafe almışken çok küçük bir şeye takılarak insan kaybedebilir. Onun için yine Hazret'in dün de arz ettim ben, vurguladığı bir şeyle arz edeyim. Diyor, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir tane, bir kelime ve bir öpmede batma diyor. Canları yutan letaifini bunlarda batırma diyor. Sende öyle latifeler var ki Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini görmeye namzet o. Cennete ve ebediyete namzet. Bu kadar letaifi böyle basit bir şey yani. Bir lokmada, bir tanede, bir kelime, ağzından çıkan kelime, yalan, gıybet, iftira, çekememezlik, gereksiz laf ve işte dudaklarınla bir şey yapma hafizanallah ve meseleyi daha ötesine götürme ki bir hadis-i şerif ifade ediyor yani. Göz bakar, ayak yürür, el tutar ve sonra şeytan o feli gerçekleştirir hafizanallah. Dolayısıyla seddü zerai mülahazasıyla menhiyata karşı kapıları kapamak, Suzi'nin ifadesiyle kapının arkasına sürgü üstüne sürgü sürmek. Dedim ey mahillika, al bu gece bezme meni. Dedi beyhude, yorulma, kapılar sürmelidir. Hiç yanıma gelmeyin. Kapının arkasına 50 tane sürgü sürmüşüm. 50 tane şeytan gelse açmayacağım o kapıyı. Çok kararlı durma. Hizmetin iffeti, ismeti, o halkın size olan teveccühü, itibarı, o itibarın bir yönüyle destekleme şeklindeki tezahürleri, bunların inkıta uğramaması. Artık hepimizin hukuku bir yönüyle hukuka amma haline gelmiştir. Hep arz ediyorum, Allah benimle sizi utandırmasın, sizinle de beni utandırmasın. Bu arkadaşlardan bir tanesi bağışlayan bir halk karıştırdığı ve bir yerde o fahş olduğu zaman bütün arkadaşlar yere bakarlar. Ulan demek bunlar da böyleymiş derler. Hukuku ammedir. Umum arkadaşlar o insana haklarını helal etmeyince onun cennete girmesi düşünülemez. Nazik bir konudur bu. Hukuku amme aynı zamanda Allah hakkıdır. Bu açıdan yani bir yerde Cenab-ı Hak önemli hizmetler görme imkanını bahşetmiştir. Zemin hazırlamıştır. Gittiğimiz yerlerde insanlar bize vüt mülahazasıyla teveccüh etmişlerdir. Kapılarını ardına kadar açmışlardır. Ve bir hizmet başlamıştır. Dünya çok şey beklemeye durmuştur. Çok şey bekliyorlar. Yani sanki dünyanın kirlenmiş çehresini temizleme işini sizden, sizin arkadaşlarınızdan, dünyanın dört bir yanında sizin meşgul olduğunuz arkadaşlardan ve elinizde yetişen arkadaşlardan, Özbekistan'da yetişip Çin'e hizmete giden, Kazakistan'da yetişip Çin'e hizmete giden, Türkmenistan'da yetişip Orta Doğu'da hizmete giden arkadaşlar, bütün bunlar bence bu örfanede herkesin bir katkısı var. Birimiz o şeyin içine hafizanallah onu kirleten bir şey atıverirse şayet umum arkadaşların hukukuna tecavüz etmiş oluruz. Yazık olur. Milyonlarca insanın hizmetiyle oluşan bir şey var. Milyonlarca insanın hizmetiyle oluşan bir durum var. Yeniden milletçe kendi ruhunuzun abidesini ikame etme gibi bir husus söz konusu. İşte bunun için şeytan ne kadar süslü şeyler karşımıza çıkarsa da bence evet o mevzuda kararlı durmalı. Birbirimize destek olmalıyız. Kubbedeki taşlar gibi baş başa vermeli. Beraber düşmemeye çalışmalı. Birimizde hafif böyle bir eğrilme olduğu zaman da hayır arkadaş öyle değil yani. ben varken sen düşer misin hiç? Seni düşürür müyüm ben? Biri düştü, sürçtü hafizan Allah, elinden tutup kaldırmak. Neyse yani. Hazreti Adem aleyhisselam da Safiyullah sürçmüştü. Ama doğrulur doğrulmaz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin demişti. Gel öyle diyelim senden bir kere daha. Ve bismillah, yeniden başlayalım bu işe. Böyle kubbedeki taşlar değil, hayır. Granitler gibi böyle baş başa verince Allah'ın izni inayetiyle dökülme meselesi de o ölçüde Allah-u Alem. Dökülmesi az bir ihtimalle söz konusu olabilir, az bir ihtimalle. Bütün bir şey diyemiyorum yani. Çünkü nazik bir konu, hafizanallah. Biraz evvel arz ettim, insanlığın iftihar tablosuyla tanıştıktan sonra zeyi yaşayan insanlar varsa şayet, her zaman herkes için de söz konusu olabilir. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzid dünya ve azabil ahire. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinu fi kulubina ve karrih ileynel küfre vel fusuka vel asyan ve ec'alna minel raşidin.